Bai, egunon, ba, hainbat elkarte feministekin batera ez ezik, hiriko 60 emakume baino gehiagok parte hartu dute proiektuaren diseinuan. Pandemia aurretik hasi ziren bilerak, motel joan da bidea, baina denen adostasunarekin aitzin egin dutenez, denen beharrak asetzeko modukoa delakoan dago herriko etxea. Hernani, Tolosa ebota Donostiako emakumeen etxeetako eskarmentua hartu dute oinarri ere, haien akatsak ez errepikatzeko. Iztilaga plazan, hiri erdian kokaturik, irailan hasiko bituzte egokitzapen lanak eta 466.000 euroko investizamendua eginen du Irungo herriko etxeak. Alduntze eskola, elkarteentzako aretoak, liburutegia, erakusketa, hitzaldi eta formakuntza guneak denetarako aukerak izango ditu. Baina berritasun nagusi aldiz indarkeria matxistaren biktimentzako lehen harrera, aterpe eta babesgune bilakatzeko helburua da. Bi urteko prozesuaren emaitzarekin pozik agertu zaigu Miren Etxebeste, udaleko berrintasun ordezkaria. Bai, bai, era bat. Zazpi saio aurrez aurre, lau ordu, larun batetan, hor eman zuten denbora betan emakumeek, eta, bueno, prozesu parte hartzaileak, bai, eman digu aukera, bai, aldatikan emakumeen etxearen proiektua udalari begira, ba, finkatzeko eta forma emateko, baina baita ere bertan dauden emakumeen artean sinergiak sortzeko, elkarlanerako, ideiak partekatzeko, ikusteko zen onlako kointzidentziak dituzten, ze orokorrean ikusi da, oroar oso ados daudela, ia gai guztietan, tarduan, ba, bueno, elkarte bat sortzen hasi dira, eta, bueno, ongi, zorionez zaude, ze Irunek izango du emakumeen etxe bat, ekipamendua izango da bereek eskatzen zuten baldintza guztiekin gainera, eta, bueno, ongi. 280 metro karratuko egoitza izango du emakumeen etxeak, eta nolako zerbitzuak emango ditu, izan ere, bueno, ba, aipatu dira zenbait areto erabil anitz izango bituela, izan ere, anitza izango da eskainiko bituen zerbitzuak. Bai, ba, lokala ikusten moduz, bueno, zerbitzuak izango dira, gutxienez emakumeen etxe guztiek eskaintzen dituzenak edo gehienek dira zerbitzu juridikoa, zerbitzu psikologikoa, indarkeria jasotzen duten emakumeentzako lehenengo atea izan daiteke ere bai, gero baita ere elkarteentzako esparruak izango dituzte ere bai, ba bertan ba erabila izateko, elkartua izateko, bildua izateko, sinergiak sortzeko, gero bestelako tailerrak izango dira, alduntze eskola hor egongo da ere bai, lantaldeak sortuko dira ere bai, denetarik, batzuk izango dira oso didaktikoak eta beste batzuk ba ludikoak izan daiteke ba zabatuka da bat. Ezakit, edo zer, denetarik egongo da, eta baina zerbitzuak hor bai, osea egongo da, egongo da, ideia, bueno da, goizeko 10:00 atxaldeko 8:00 irekita egotia, astelenetik ostiralela, larun batetan ikusiko dugu, ideia baitare hor dago, larun batetan goizetan eukitza irekita, eta hor ere bai, bakudeaketan, ba, egongo dira, bai, teknikaria kontratatuak udaletxetik, ekipamendurako espreski kontratatuak, bertan dauden ba, programak eta aurrera eramateko, eta dinamizatzeko, eta forma emateko, baina baita ere hor egongo da ere bai elkartea, egongo da elkartaren asamblada, egongo dira emakumeak, baita ere bertan ba, laguntzeko eta dinamizatzeko eta parte hartzeko, eta izan behar da leku bizia izan behar du, ez? Eta hori baita ere zerbitzu bat izango da, bain zuzen ere bertan emakumeak erakartzeko eta emakumeak alduntzeko. Eta, bueno, ba, ekipamenduaren ezaugarriei dagokionez, ba, zuk esan duzuna, hainbat areto daude, tamaina desberdinetakoak, pentsatuta bai zerbitzu bat baterako, baina baita ere beste gauzarako ere bai. Areto nagusia handi bat, gero horren ondoan egongo da beste txikiago bat, gero egongo dira gela ezberdinak ba, zerbitzuetarako, bilera txikiagoak egiteko, gero liburutegi txiki bat ere bai, hor ba, bere egoteko lasai, leku lasaiago bat, office bat ere bai egongo da, kafiak eta harlako gozak berotzeko eta prestatzeko, eta gero bai, ba, udalak jarritako teknikarientzako ba, bai, harrera garrantzitsua delako, oso garrantzitsua ikusi da, beste emakumeen etxeetan, harreran dagoen pertsona izan behar du kualifikatua, eta horre egongo dena izango da oso garrantzitsua, eta justu horren atzean, ba, baita egongo da bulego bat, baita ere partekatu. Bi teknikari entzat. Orduan... Harreraren aipatu duzula, ba, prozesu parte hartzaietik eratorria ere, atzeko kaletik ere beste sarrera txikiago bat, hain justu, lehen aipatzen duen, indarkeria matxistaren biktima entzako, lehen harrera gune izan daitekelarik ere, ba, anonimotasun hori bilatzeko edo, eh? Hori da. Hau baitaren emakumeen etxe asko ikusi dute sarrera bakarra zekatela, eta beharrezko izan dute sortzia beste bat ikustean nola egin, Ze kasu askotan emakume bat biktima izan baldin bada edo bai izan daitekelako beldurragatik, lotsagatik edo auskalo zerrategatik beldur puntu horrekin hurbiltzen baldin bada emakumeen etxea ez dulako nahi ba bere inork ez jakitea hurbildu dela edo bertratu dela, ba baita ere atzeko aldetikan ere bai dago sarrera bat oso diskretua da. Orduan horrek ere bermatzen du anonimotasun hori.